hasta saber. Bana ne vursarsın da hasta sade vursun da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Vreau să beau să mă simt bine, da, da, da, da, da, cu prietenii lângă mine, la, la, la, la. Vreau să beau să mă simt bine, da, da, da, da, da, să facă și altcineva, la, la, la, la, la. Ce fac eu la vârsta mea, la, la, la, la, la. Niciunul n-am pierdut. Câte război am avut, dar niciunul n-am pierdut. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Câte război am avut, noi niciunul n-am pierdut, noi niciunul n-am pierdut. Sărac și bogat, la la la la la. Doamne, am fost și arestat, da da da da da. Dumnezeu a fost cu mine, la la la la la. Mă iubește, Doamne, bine. Dumnezeu și-ai mei copii, da la la la la. Îi iubesc până noi muri. Niciodată n-am să uit, la la la la la. Prin câte rele am trecut, la la la la la.